Love Time. Tak otwieramy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Od płyty zespołu Muario Lanza, Clapton Fox, naszych niedawnych gości. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie w Trójce, w audycji Mało Obiektywnie. Dzisiejsi goście też będą. Pierwszy nawet już jest w studiu. Thank you. Tak się zaczyna debiutancka płyta sekstetu Szymona Klekowickiego. Szymon jest gościem Trójki, witam cię bardzo serdecznie. Witam, cześć. Twoja płyta dotarła do mnie jeszcze w styczniu, zatem na antenie Trójki można było jej posłuchać przedpremierowo. Oficjalna premiera to pierwszy dzień lutego 2019 i też taki cię spotkał zaszczyt, że jesteś autorem pierwszej płyty wytwórni Audio Cave w 2019 roku i przy okazji debiutujesz. Debiutujesz, powiem ci od razu mocno, bo wiem, że twoja płyta pojawiała się już też w programach kolegów z Radiowej Dwójki w audycji Teraz Jazz, także no, dzieje się, odzew jest. Jest, bardzo mnie to cieszy, tym bardziej, że nie przyłożyłem jakoś specjalnie dużo ręki do promocji. Ręki do promocji tej płyty, chociaż staram się, robię co mogę, smaruję posty na Facebooku, ale no, nie da się ukryć, że duża... Konkurencja jest duża, ale duża część tej promocji, która się dzieje, dzieje się jakby poza moim. No. Ktoś po prostu mi pomaga. Ważne, że są też tacy ludzie, którzy i w tej sprawie działają. Puzon to był twój pierwszy instrument? Puzon to nie był mój pierwszy instrument. Mój pierwszy instrument to był akordeon, na którym uczył mnie grać mój tata. Mhm. No ale później jakby... Chciałem się rozwijać, u mnie na wsi nie było za bardzo możliwości jakichś szczebli, po których mógłbym się piąć jako akordeonista, bo najbliższy szczebel był obok w miasteczku gminnym, które miało swoją orkiestrę dętą. No i niestety, jeśli chciałem do niej dołączyć, to musiałem zmienić instrument. No i tam dostałem puzon, już zostałem na niego skazany. Jakoś tak wyszło, że do tej raz, teraz niestety. To ty pochodzisz z małej podpłockiej wioski, tak? Wsi, tak? Zgadza się, Rudowo, pozdrawiam wszystkich, panią sołtys. No i jak z tego Rudowa dotarłeś do Katowic, tak? Dotarłem najpierw do Bielska. Przez Bielsko. Nie Bielsko, tylko Bielsk, to właśnie miejscowość gminna, w której działa się ta orkiestra, nazywa się Bielsk. Ona jest położona 20 km od Płocka. Stamtąd dzięki panu Wojtasowi, kapelmistrzowi orkiestry, dostałem się do szkoły muzycznej. No i ze szkoły muzycznej płockiej, potem prosta droga do Katowic. Znaczy, no nie taka prosta. Domyślam ale, się. Ale po prostu w pewnym momencie wiedziałem już, że chcę. Wiedziałem gdzie, wiedziałem co chcę robić i poszło. Tam spotkałeś kolegów z zespołu na studiach? No i w Katowicach spotkałem wszystkich kolegów, którzy ze mną grają w Szymon Klekowicki Sextet. Czyli Jakub Płępa na alcie, Marcin Dąbrowski na tenorze, Adam Jarzmik na fortepianie, Tymon Trąbczyński na kontrabasie i Michał Dziewiński na perkusji. Dokładnie, wszystko się zgadza. Zaczęliśmy od tytułowego utworu A Day in the Bus. To też jest jakoś związane z twoimi podróżami, ten tytuł? Z życia wzięty? Tytuł jest z życia wzięty, aczkolwiek wiesz jak to jest, że jakby... nie do końca jest tak, że pisze się utwór pod wpływem jakiejś tam, prawda? 100 na 100 tego się, tylko najpierw powstaje utwór, potem się szuka tytułu, często trzeba, a nie ma pomysłu, aczkolwiek tutaj ten motyw, który przyszedł mi do głowy, skojarzył mi się faktycznie z dniem w busie i chodzi tu o konkretnego busa, którym razem z kolegami z mojego zespołu drugiego, Parnas Brass Band, przejechałem naprawdę kawał drogi. Naprawdę. Bo to też się wiąże z tym, że jakby dużą część mojego muzycznego życia zajmowało i zajmuje do tej pory granie streetowe, granie na ulicy. Dlatego ten mój drugi zespół, Parnas Brass Band, on powstał właściwie na ulicach Drezna. No i z tym zespołem po prostu jeździliśmy dookoła, naprawdę byliśmy w wielu miastach Niemiec, byliśmy w wielu miastach Polski, też potem z kolegą dotarłem właśnie tym samym busem do Portugalii nawet, Hiszpanii. To cała Europa zjeżdżona, skoro cała Europa zjeżdżona, Europa, Polska, Rzeszów, Tarnów, wszystkie różne te najważniejsze miasta, tak. No dobrze. Wybraliśmy następny utwór z płyty. Utwór pod numerem 4, tak? Ale ma tytuł The Fifth One. No tak, żeby zmylić właśnie. Przeciwnika. To posłuchajmy. Thank you. Takaż oto fortepianowa koda kończy ten nostalgiczny utwór. Jego autor jest w studiu z nami, uśmiecha się. No to jest. Szymon Glekowicki. The Fifth One to jest jedna z twoich kompozycji na debiutanckim albumie sekstetu, którym kierujesz. Płyta nosi tytuł A Day in the Bass. Tak sobie trochę poza anteną porozmawialiśmy o życiu młodego muzyka jazzowego na co dzień w naszym kraju. Wiesz co, tak się zastanawiam, czy przekładamy to na antenę, bo to nie jest zbyt optymistyczny obraz tej sytuacji. No, może jednak trochę przełóżmy. Życie jest brutalne, no. Życie to nie bajka. No właśnie, właśnie. Ty na co dzień zajmujesz się różnymi rzeczami, ale starasz się grać muzykę w różnych miejscach, w różnych składach. No najważniejsze jest dla mnie to, żeby jednak te czynności, które wykonuję, żeby się utrzymać, miały jak największy związek z muzyką, nie? Nawet jeśli to jest odejście od muzyki, którą uprawiam na co dzień, czyli jazz i muzyka rozrywkowa, idę w granie wesel, co jest też bardzo fajnym zajęciem, ale no jednak nie o taką Polskę walczyłem, to jednak, żeby to była muzyka. Chociaż też oprócz tego, że żeby był taki moment po prostu, że jednocześnie sprawowałem funkcję wykładowcy na Akademii Muzycznej, a jednocześnie po prostu praca za barem, nie? Mhm. Także trzeba szukać. I po prostu pojawia się pytanie, czy kiedyś to się ustabilizuje, czy kiedyś będę miał spokój, będę mógł wykonywać tylko i wyłącznie jedną rzecz. No nie wiem, mam nadzieję, że tak. Skupić się na pisaniu muzyki i nagraniu koncertów, tak, bo to jest chyba najważniejsze. Graliście koncert premierowy tej płyty, tak? Właściwie nie. Graliśmy koncert przedpremierowy, on nie był powiązany z płytą, po prostu nawet jakiś miesiąc temu miał miejsce koncert w krakowskim Harris Jazz Piano Bar. Mhm. Koncert premierowy planujemy na 26 lutego i zagramy go w Katowicach, w katowickim klubie, który nazywa się Amfora. Tam co wtorek odbywają się jazzowe jam session, gdzie tam nasi, prawda, studenci z Akademii biorą udział czynny i tam się spotykamy, dlatego to też jest ważne dla mnie miejsce i fajnie będzie tam po prostu zagrać. Czyli tak, 26 lutego, tak? O godzinie 21 zapraszamy. Jak najbardziej zapraszamy. No dobrze, ale powiedz jeszcze jedną rzecz. Te 7 utworów, które tutaj jest, pewnie jest tych kompozycji więcej, bo jak już się siada i pisze, to zostaje tego trochę, co? No oczywiście, że tak, aczkolwiek tutaj kompozycje są różne, no trzeba było wybrać takie, które będą jakoś ze to sobą, się zgra ze sobą w jedną całość. Mhm. Przy czym też na płycie znajdują się 5 jest moich kompozycji i 2 kompozycje to są kompozycje Adama Jarzmika, pianisty. Pianisty kompozytora, prawda, ale pianisty u mnie w składzie. No i też chodziło o to, żeby w miarę te kompozycje też ze sobą korespondowały, nie? Bo jednak trochę lot jest inny. Płyta A Day in the Bass. Serdecznie ją Państwu polecam. Nie jest cała taka melancholijna jak ten utwór. Nie, absolutnie nie. To jest najbardziej chyba melancholijny utwór. Już gorzej nie będzie. Szymon Glekowicki, gość Trójki. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Za rozmowę. Życzę Ci jak najwięcej koncertów, bo to chyba o to chodzi. No, chyba o to chodzi. A Day in the Bass. Sekstet Szymona Glekowickiego. Zamykamy nasze spotkanie kompozycją właśnie Adama. Tak wybrałeś? No tak, chciałem, żeby też i pod tym względem się zaznaczył. Żeby się pod tym względem zaznaczył. To ja jeszcze przypomnę, jeśli pozwolisz. Obok ciebie Jakub Łępa, saksofon altowy, na tenorze Marcin Dąbrowski, na fortepianie kompozytor tego utworu Adam Jarzmik, kontrabas Tymon Trąbczyński, perkusja Michał Dziewiński, Szymon Glekowicki, Puzon Flügelhorn był gościem Trójki. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.

Jak to na drodze, bywa różnie. Highway to jest kompozycja Adama Jarzmika, zamykająca debiutancki album sekstetu Szymona Klekowickiego. Płyta zatytułowana A Day in the Bus ukazała się 1 lutego. Szymon Klekowicki był gościem audycji Mało Obiektywnie, a za chwilę kolejne spotkanie i rozmowa o muzyce z nowej płyty. Tak się zaczyna płyta, o której sobie teraz trochę porozmawiamy. Cup of Time, Place Paderewski. Tę nazwę znają Państwo dobrze z naszych trójkowych spotkań, bo to nie pierwsza płyta zespołu, która gości na naszej antenie. W studiu witam gości Agnieszka Cypryk. Dzień dobry. Ryszard Borowski. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w trójce. Paderewski to jest taki temat rzeka. I ostatnio zrobił się znowu modny. Mylę się? Coraz więcej jest takich płyt z jego muzyką, ale to chyba dobrze, co? Na pewno dobrze. A modny się zrobił, wiadomo dlaczego, bo stulecie niepodległości Polski to była jedna z najważniejszych osób, które wtedy przyczyniły się do tego, że Polska odzyskała niepodległość. Być może nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaką rolę odegrał. Tak, jaką rolę odegrał. No i jakby na tej fali przypominania o niepodległości przypomniano sobie także o Paderewskim. My sobie też przypomnieliśmy, może też trochę nieco za późno, ze względów, mówię, brzydko komercyjnych, ponieważ płyta się nie tak dawno ukazała, ale nagraliśmy ją naprawdę rok temu. I myśleliśmy o czczeniu i rocznicy, i Paderewskiego, ale wyszło to skromnie. Pani Agnieszka tylko słucha na razie, tak? No właściwie nic dodać, nic ująć. To był motyw do nagrania płyty. Wcześniej powstał projekt, troszeczkę po czasie ukazała się płyta, nie z naszej winy. I startujemy. No ale ten 1919 to był też ważny rok dla Paderewskiego również, prawda? W historii jego życia. No te kolejne ważne funkcje, jakie obejmował w odrodzonym państwie polskim, prawda? Ale nie mają państwo wrażenia, że to jest wciąż postać zbyt mało znana w szerszym odbiorze społecznym? Oczywiście. Ja przygotowując się materiał do tej płyty, muzyczny materiał, przeczytałem kilka dostępnych książek o Paderewskim, ale już czytając notkę biograficzną w encyklopedii, uważnie ją czytając, można się zorientować, że to jest życiorys niewiarygodny po prostu, niewiarygodny. On żył, połowę swojego życia przeżył w XIX wieku. Urodził się zaledwie 30 lat po Chopinie. To dla nas Chopin to jest jednak odległa epoka. Jeszcze Chopin żył, jak Paderewski już był na świecie, a zmarł w 1942 roku, w czasie II wojny światowej. I to jest on sam i jego twórczość to jest taki łącznik pomiędzy XIX a XX wiekiem. Był niesamowity. To jest ta jego kariera od naprawdę niemalże wiejskiego. On nie był wiejskim dzieckiem, ale pochodził ze zubożałej szlachty. Kariera z takiego dziecka ze wsi, naprawdę głuchej, do artysty największego formatu światowego. On był trudno mi powiedzieć w tej chwili, ale był na pewno jednym z najbardziej znanych ludzi na świecie. A pytanie pana dotyczyło tego, że postać mniej znaczna historycznie czy muzycznie, bo historycznie to chyba okej. Okay. Natomiast może dotyczyło pana pytania... Nie, chodzi mi o to, że jednak przypominamy sobie o takich postaciach, tu trochę wątek tego, co pan mówił wcześniej się pojawi, przy okazji jubileuszy tylko. Tak. Aha. A tak na co dzień... No ale w świadomości Polaków wydaje mi się, że jednak ta postać gdzieś tam cały czas istnieje. Natomiast muzycznie, muzycznie może pan ma rację, że troszkę nie... Chociaż ja z kolei myślę, że muzycy więcej wiedzą o Paderewskim z racji tego, że to był muzyk, pianista, kompozytor i wirtuoz, niż przeciętny Polak, którego muzyka trochę mniej interesuje niż zawodowego muzyka. Ale pod względem muzycznym także on miał osiągnięcia niebywałe. To jest do tej pory jedyny kompozytor, którego opera miała premierę w Carnegie Hall. Przepraszam, w Metropolitan Opera. Właśnie pomyliłem, ale mam powód do tej pomyłki. Proszę sobie wyobrazić, że pewnie pan o tym wie, ale może słuchacze nie wszyscy o tym wiedzą, że gdy jego opera miała premierę w Metropolitan Opera, to co Paderewski robił wtedy? Nie mógł przyjść na premierę własnej opery, ponieważ miał recital w Carnegie Hall. Chyba nie ma drugiego takiego człowieka na świecie. Tak, on grał wtedy koncerty i dochody z tych koncertów przeznaczał na pomoc muzykom. Między innymi, tak. Był bardzo zaangażowany właśnie w akcje charytatywne przeróżne. Tak, ale na przykład zbudował pomnik grunwaldzki w Krakowie. Także z tych datków korzystały rozmaite instytucje charytatywne, ale muzykom także pomagał. I jak się mówi, zarabiał na tamte czasy pieniądze niewyobrażalne na tych koncertach amerykańskich. Niewyobrażalne. Możemy to sobie przeliczać, próbować sobie przeliczyć, ale to są To były miliony dolarów, gdybyśmy dzisiaj to określili. Oczywiście nie mówię o jednym koncercie, ale no, miał 30 tournée po Stanach Zjednoczonych. Pierwsze wyglądały nieciekawie, ale już ostatnie były kompletnym luksusem. On podróżował własnym wagonem. Miał taki, salonka nazywała, miał własny wagon. Jeździł ze służbą, kucharzem, ogromną ilością bagaży, fortepianem i tak dalej. To trudno sobie wyobrazić. Dzisiaj to jest także niewyobrażalne. Dzisiaj tak, no to dzisiaj byłby na szczytach list przebojów. Byłby wielką gwiazdą. Miałby na serwisach streamingowych miliony odsłuchów. To się tak by przełożyło, prawda? Na naszą współczesność. Zdecydowanie tak. Zaczęliśmy od pierwszego utworu na waszej płycie. Płycie poświęconej Paderewskiemu. Jest ich tylko 10 tych utworów. Trudno było zdecydować się na te 10 akurat. Jaki jest klucz do wyboru tych kompozycji? No to chyba pytanie do aranżera, czyli do Ryszarda. Ja starałem się przejrzeć jak najwięcej utworów. Oczywiście nie wszystkie były mi dostępne, ale fortepianowe są łatwo dostępne. W grę nie wchodziły duże jego kompozycje, typu koncert fortepianowy czy symfonia, bo napisał symfonię, napisał koncert, napisał operę, jak powiedzieliśmy przed chwilą. Ale to są pojedyncze utwory, natomiast najwięcej utworów napisał dla siebie, oczywiście także je wydawał, i to są utwory fortepianowe. I właściwie tylko te wchodziły w grę, dlatego że no, opracowywanie utworu symfonicznego czy orkiestrowego na kwartet, no, to jest raczej zubożanie takiego utworu. I odwrotnie, myślę, że opracowywanie utworów fortepianowych, wtedy kiedy mogą to zagrać cztery instrumenty, daje no, duże możliwości, bo tam są, można jakieś nowe linie melodyczne powkładać, to czego fortepian nie jest w stanie zrobić. No właśnie, jak się przekłada takie fortepianowe utwory na wasz zespół, na wasz skład? Ja może tylko powiem, przypomnę skład zespołu, bo może nie wszyscy słuchacze pamiętają, czy znają. Mianowicie są to skrzypce, flet, akordeon i wiolonczela. Wiolonczeli Krzysztof Lęczowski, a na akordeonie Rafał Grząka. I my. To jest skład. I rzeczywiście, jak się to robi, to chyba znowu Ryszard. Natomiast, że utwory napisane pojedynczy instrument i dobogacone, że tak powiem, ręką aranżera w kierunku tego, żeby mógł wykonać kwartet, to wydaje mi się, co jest taką podstawową naszą działalnością zespołu, to wydaje mi się, że to jest najfajniejsze. Przy czym transkrypcje, należy powiedzieć, że transkrypcje są znane no, niemalże od początku istnienia muzyki. Na początku w ogóle nie pisano na konkretne instrumenty, a później nawet jak pisano, nawet w tak zaawansowanej muzyce jak muzyka baroku, to i tak nie zawsze określano na jaki instrument to jest napisane. Można to było wykonywać na skrzypcach, oboju lub na flecie, mówię o głównej melodii, ale to jest fakt powszechnie znany. Natomiast zdanie sobie z tego sprawy, że bez przerwy właśnie opracowujemy muzykę i gramy ją w innych postaciach niż kompozytor sobie tego zażyczył lub przewidział, no to już nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Wszyscy korzystamy z transkrypcji w procesie uczenia się i albo innych. Więc gra się Bacha na wszelkich instrumentach, nawet na tych, na których w ogóle w epoce Bacha nie było. I to jest no, jedne z podstawowych kompozycji w ogóle w uczeniu. Kompozycje Bacha. Gra się je i na akordeonie, i na saksofonie. Na wszystkich instrumentach. Ale to takie te dywagacje może trochę bym z boku zostawił, bo to jest też znowu dosyć oczywiste. Natomiast ten konkretny skład zespołu, który sobie wymyśliliśmy, wymusza transkrypcję, wymusza opracowania, z tym, że poszliśmy w inną stronę, to znaczy nie robimy przełożenia utworów na nasze instrumenty, tylko jeszcze coś dopowiadamy. Troszeczkę tam wprowadzamy improwizacji, troszeczkę dopisujemy kompozytorom, uważając, że to jest możliwe i że jest może niepotrzebne, ale że jest fajne. Nie chcemy nadużywać muzyki cudzej, szczególnie takiej wielkiej jak, nie wiem, Bach, czy, bo grywaliśmy Bacha, czy Schuberta, czy właśnie Paderewskiego. Chcemy, żeby to była nadal muzyka rozpoznawalna, że to jest muzyka tych kompozytorów, ale zagrana trochę inaczej, może z przymrużeniem oka. Tak, Pani Agnieszko? Tak, ja tylko króciutko dodam może, że ta płyta Cup of Time Place Paderewski, piąta nasza płyta, ukazała się w 10 roku istnienia zespołu. To tylko tyle, króciutko. To posłuchajmy melodii, tak? Wybraliśmy kolejny utwór z tej płyty. Okay. Cup of Time Place Paderewski.